أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. أطهر أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كاميابي ہمارا موضوع ہے، اور ہر رات ہم ساتھ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں سوال کرے کہ خدایا، تو تو جانتا ہے کہ ہماری فطرت میں تو نے کامیابی کا شوق ڈالا ہے، اس لیے تجھ سے اتنا ہمارا سوال ہے کہ خدایا، تو ہمیں کامیابی کے راستے بتا، اور خدا بند کریم نے ہمارے سامنے کامیابی کے راستے بہت سے پیش کیے. اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہر راستہ کامیابی طرف لے جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ سب راستے ساتھ میں مل کر کامیابی تک لے جائیں گے. اور اس میں سے سب سے بڑا راستہ اگر مانا جائے تو وہ ہماری ہر رات کی آیت میں ہمارے سامنے پیش آتا ہے، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد وعلی محمد. چیپٹر 78 ورس نمبر 31، اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للمتقین مفازا. بے شک بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام فوز ہے. تو تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کامیابی تک لے جائے گی. لیکن ساتھ میں خدا نے فقط تقوی پہ بات نہیں چھوڑی، الگ الگ طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اے مسلمان، اے میرے بندے، تو کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. دیکھیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے قرآن مجید میں بہت سی آیت ہے، بہت سی آیت ہے. میں نے آپ کو ایک بار یاد دلایا تھا کہ 2 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا آپ کے درمیان، تو وہاں پر سورہ سعد کی 49 آیت پڑھی تھی، جو ہمارا عنوان تھا عشرے کا، جہاں پر اعلان رب العزت ہوتا تھا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ذکر، یہ ایک تذکرہ ہے. اور اس کے بعد بات کیا تھی کہ متقیوں کے لیے کیا ہے، لحسن مآب، انا للمتقین لحسن مآب، متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. ہماری اس عشرے کی آیت کیا ہے کہ متقیوں کے لیے مقام فوز ہے، اور وہ والی میں تھا کہ اچھا ٹھکانہ ہے کس کے لیے، متقیوں کے. آج ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. پروردگار عالم نے سورہ دخان، وہی سورہ دخان کے جو ہم ماہ رمضان المبارک میں پڑھا کرتے ہیں، اس کی 51 آیت میں ہم نظر کریں، چیپٹر 44 ورس نمبر 51، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی مقام امین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پرہیزگار لوگ، متقی لوگ مقام امن میں ہوں گے، امین جگہ پر ہوں گے. تو آپ نے دیکھا تقویٰ کی بات، متقیوں کی بات، الگ الگ طریقے سے پروردگار عالم ہمیں جوش دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو تقوی کی جانب جا، وہاں سے تجھے کامیابی کے راستے نظر آئیں گے. اس لیے یہ راستوں پہ اگر نظر کی جائے اور جو قافلے میں اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو ان کو تھوڑا یاد بھی دلانا پڑتا ہے. اس لیے ہر رات کو میں سرسری طور پر سب واپس یاد دلاتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پہلی بات ہم نے کامیابی کے لیے بیان کی تھی کہ اے خدا کے بندے خشیت پروردگار کو پیدا کر، کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، تجھے کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے ایمان بعمل کو اپنے اندر پیدا کر تو تجھے کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے اپنے وجود کو سچا بنا، اپنے اندر سچائی کو پیدا کر، انشاءاللہ تعالی تجھے کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد ہم نے بیان کیا اے خدا کے بندے اپنی زندگی کے اندر صبر کے دامن کو اپنے ساتھ رکھ تو انشاءاللہ تعالی تجھے کامیابی مل جائے گی. اور آخر میں ہم نے جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ واہ بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہو، صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو پچھلی بار ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ خداوند کریم نے کامیابی کی بات اس طرف کی ہے کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو عذاب سے اگر بچا سکے، اور عذاب سے بچانے کی اگر کوئی ڈھال ہے تو وہ ہے استغفار. تھوڑی بات کو آگے چلاتے، کیوں؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سورہ اپنا دخان کی 91 آیت میں نے پڑھی، چیپٹر 4:4 ورس نمبر 51. یہ جنتوں کی بات، جو جنتی لوگ ہے اس کی بات خدا کر رہا ہے. کون؟ ان المتقین فی مقام امین. وہاں پر اتنے فائدے اٹھا رہے، اتنے فائدے اٹھا رہے. کہاں پر؟ وہاں. تو جنت میں کیا ہوگا؟ آیتیں پڑھیے گے آپ گھر جا کے. اس کے بعد والی آیت میں پڑھتا ہوں، 56 آیت، چیپٹر 40:56. خدا کہہ رہا ہے جنت میں لوگ پہنچ گئے ہوں گے. کون پہنچے تھے جنت میں؟ متقی. شباش. وہ جنت میں پہنچ گئے ہوں گے. لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم. وہ لوگ جنت میں پہنچ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر دوبارہ اس کو یا ان کو موت کی مزہ نہیں چکھنی پڑے گی، سوائے وہ موت کے جو وہ گزر کے آئے ہیں، مر کے وہاں پہنچے تھے نا. الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم. موت کے بعد خداوند کریم نے ان کو، ان سے عذاب جحیم سے ان کو بچا لیا. اس کے بعد والی آیت 57، خدا نے کہا صلی اللہ محمد و آل محمد. فضلم من ربکا، فضلم من ربکا. خدا جب عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو وہ خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے. فضلم من ربکا ذالک هو الفوز العظیم. کیا لکھا ہے؟ عظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب بندہ اپنی زندگی میں اور آخرت میں یہ کام کر سکے کہ بندہ اپنے آپ کو عذاب سے مکت کر لے، عذاب سے محفوظ کر لے، تو وہ عذاب سے محفوظ ہونے والی ڈھال کیا تھی؟ کل بیان ہوا تھا، چیپٹر 8:3، اعلان رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خداوند کریم اس قوم کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اے میرے حبیب، جب تک کہ تو ان کے درمیان ہے. اور ان قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ایک قدم آگے بڑھنا ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دیکھیے ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے کانوں میں کیسی کیسی باتیں آتی ہے، اور باتیں جب آتی ہے تو ہم غور بھی نہیں کرتے کہ مولانا ہمارے سامنے کیا پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم فقط مولانا کو سنتے ہیں، لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو کبھی بھی ہمارے سامنے خدا کی بات شاید پیش نہیں ہوتی. دیکھیں نبی کریم کا معاملہ ہے، پروردگار عالم نے سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ، آیت کا نشان ہے 15، اعلان رب العزت چپٹر 6 ورس نمبر 15 کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، ارے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل انی اخافو ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم. اے میرے حبیب اپنی قوم کو کہہ دے میں نبی کریم ڈرتا ہوں. رسول خدا کو حکم دیا جاتا ہے، تیری قوم کو کہہ دے قل انی اخافو ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے تیری اپنی قوم کو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عذاب یوم عظیم سے میں ڈرتا ہوں. میں عزیزان محترم، رسول خدا کی ذات، ان کو کہا جاتا ہے کہ کہہ دے کہ اگر میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں. اور ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں. اور نبی کریم کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنی قوم کو سمجھا دے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا. نبی کریم ڈرتا ہے اور مجھے کچھ ڈر نہیں ہے، لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ فوز، کامیابی لینی ہے. اس کے بعد 16 آیت آتی ہے، چپٹر 6 ورس نمبر 16، خدا کہتا ہے وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے قیامت کے دن کی عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اور اس دن جسے یہ عذاب اٹھا لیا جائے، وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ، جس سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے گا تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ اس پہ رحم کیا گیا. مطلب کیا ہوا؟ کہ جب کسی پہ رحم کیا جاتا ہے اس کے بعد خدا نے کہا کہ یہ فوز مبین ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اے خدا کے بندے، تجھے کیا خدا کی رحمت نہیں چاہیے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ خدا تجھ پہ رحم کرے؟ خدا نے تو یہاں بتا دیا کہ جس کے اوپر رحم کیا جائے گا، جس کو خدا اپنے رحمت میں شامل حال کرے گا، وہ فوز مبین تک چلا جائے گا. ایک اور آیت آپ کو یاد دلا دو، یہ باتیں جب ہم نے ایمان اور عمل کی بات کی تھی، سورہ جاثیہ کی 30 آیت، چپٹر 45 ورس نمبر 30، خدا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا، ان کو خدا بند کریم اپنی رحمت میں ڈالے گا. جب کسی کو خدا بند کریم اپنی رحمت میں ڈالتا ہے تو نبی نے کیا کہا، خدا نے کیا کہا، یہ فوز مبین ہے، کھلی کامیابی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اور آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سے کام ہے جس کی وجہ سے میں رحمت پروردگار کا حقدار بنوں. سلسلہ آپ سن رہے ہیں نا، آگے بڑھتے ہیں. آئیے جناب، صلی اللہ علی محمد وآل محمد. اب دیکھیے تھوڑا کام آپ کو دیتا ہوں، آج جا کے قرآن مجید کو کھولیے گا. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کے دو نام ہیں، 40 سورہ، اس کا ایک نام ہے سورۃ الغافر، دوسرا نام کسی کو پتا ہے؟ جی 40 سورہ المؤمن، مومنون نام کا سورہ ہے 23، یہ ہے 40واں سورہ جس کے دو نام ہیں، المؤمن امان دینے والا، دوسرا نام کیا ہے؟ الغافر معاف کرنے والا. یہ سورہ کی ابتدا میں خداوند کریم ہمارے سامنے یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے فرشتے بندوں، میرے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ گھر جا کے آپ پڑھیے گا، مجھے پڑھنا ہے جو میرے کام کی چیز ہے. چپٹر 40:9، فرشتے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کہتے ہیں، وقیم السیئات، اے پروردگار یہ تیرے جو بندے ہیں نا ان کو برائی سے تو محفوظ رکھ. ومن تقی السیئات یومئذ، اور خاص دن اس دن اللہ سبحانہ و تعالی جس کو برائیوں سے بچا لے، فقد رحمتا، فرشتے کہتے ہیں خدایا جس کو تو قیامت کے دن برائیوں سے، سیئات سے، برے انجام سے جس کو تو بچا لیتا ہے، گویا تو نے اس پہ رحم کی. اس کے بعد کیا ہے؟ وذالک والفوز العظیم. تیسری بات آئی کہ جہاں جہاں خداوند کریم اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، اگر خداوند کریم بندوں پہ رحمت نازل کر لے تو وہ بندہ کامیابی کی طرف چل پڑا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ رحمت ہے کیا؟ میں اور آپ اللہ کی رحمت کے حقدار کیسے بن پائیں گے؟ دیکھیے جب رحمت کی بات ہوتی ہے نا تو میں آج خوب سوچ رہا تھا، یہ کون ہے؟ مہدی بیٹھا ہے، تو تیار رہ جانا، ابھی میں تجھے گیلا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ ویسے باہر بھی بارش ہو رہی ہے تو یہاں گیلا ہونا میرے ساتھ، دیکھنا ابھی کیا کرتے ہیں. صلی اللہ محمد والے محمد، تیار رہ جا. یہ رحمت ہے کیا؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ بارش کو خدا کی رحمت کہتے ہیں ہم، صحیح ہے؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا کی رحمت کا جو خزانہ ہے کیا کسی جگہ ایسے جمع ہوا پڑا ہے، پھر وہ جب چاہتا ہے رحمت میں سے اٹھاتا ہے اور رحم کرتا ہے. خدا نے کہا امیر بھائی پہ رحم کرتے، چلو رحم کرتے ڈالو، مناج پہ رحم کرتے ڈالو. کوئی ایسا ہے گوداؤن ہے خدا کا کہ جہاں رحمت ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ تجھے بھی گلا ہونا ہے بچے کو، چلو تیرے پہ بھی رحمت. صلی اللہ محمد والے محمد. خدا کے یہاں رحمت کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گودام ہے؟ خدا کی رحمت وہاں بھری پڑی ہوئی ہے، ان گنت رحمت پڑی ہے. جب کسی کو رحم دینا چاہتے ہیں یا رحم نازل کرنا چاہتا ہے یا اپنے بندے کو اس کی رحمت میں شامل حال کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے رحمت کو اٹھاتا ہے اور وہاں اس کے اوپر ڈالتا ہے. یہ ہے رحمت. رحمت کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 8 جگہ پر، کتنی جگہ پر؟ 8 جگہ پر ایسے کام گنوائے ہیں جس کے بعد خدا نے کہا ہے لعلکم ترحمون، یہ کام کرو تو شاید رحمت پروردگار تمہارے شامل حال ہوگی. یہ کام کرو لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے. ایک بات تو آپ نے سمجھ لی کہ خدا کی رحمت کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں سے اٹھائی اس پہ ڈالی، یہاں سے اٹھائی اس پہ ڈالی. نہیں، خدا کی رحمت ہے کیا؟ تو میں آج سوچ رہا تھا کہ کون سی مثال دوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کی رحمت کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیے ایک آیت میں بناتا ہوں، بار بار یہ کہوں گا، ابھی جو پڑھوں گا نا یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے. یہ ابھی جو پڑھوں گا انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، لیکن منع ہے اس کی، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک آیت بناتا ہوں اور اس کے پیچھے کیا ڈالوں گا؟ مناج بھائی بولو یہ سمجھ گیا بیٹا، اس کے پیچھے ڈالوں گا لعلک ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دیکھیں ہی ہمارے ہندوستان میں خداوند کریم ہمارے ہندوستان کو آباد رکھے انشاءاللہ. یہ ہماری مٹی ہے, ہماری ماں ہے, خدا اس کو آباد رکھے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, ہندوستان میں میرا ماننا یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اور ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, آپ کے یہاں سب سے معروف و مشہور جو سپورٹ ہے وہ ہے کرکٹ. کہ میری غلطی ہو رہی ہے؟ صحیح ہے نا, کرکٹ یہ آپ کا وہ ہے, جنون ہے یہاں کا. ٹھیک, کوئی پرابلم نہیں. لیکن دنیا کا جنون کس میں ہے؟ شباش, دنیا کا جنون پوری دنیا کو اگر حساب میں لیا جائے تو وہ ہے فٹ بال. ٹھیک, فٹ بال کے او بھائی کو آنا ہے اندر, آ جائیے بھائی, آؤ, صلی اللہ محمد وال محمد. شباش, تو فٹ بال دنیا کا مشہور, سب سے مشہور گیم ہے یا سپورٹ ہے. اب دیکھیے ایک آیت بناتا ہوں, سپورٹ کے قاعدے سب آپ جانتے ہیں, فٹ بال ہوتا کیا ہے, کیسے کھیلا جاتا ہے. اب یوں سمجھیے, فرض کرے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا لعبتم کرۃ القدم وکنتم احد عشر نفرا فاجعلوا احدکم فی القفص لعلکم ترحمون. اے ایمان لانے والو, اگر تم فٹ بال کھیلنا چاہو, کرۃ القدم یعنی کہ بال اور قدم کا, فٹ بال, صلی اللہ محمد وال محمد. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بھائی, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اے ایمان لانے والو, اگر جب تم فٹ بال کھیلنا چاہو اور گنتی میں تم گیارہ ہو, تو گیارہ میں سے ایک کو گول کیپر رکھنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر فٹ بال کھیلنا چاہو اور گنتی میں گیارہ ہو, تو گیارہ میں سے ایک کو قفص, قفص عربی میں اس کو کہتے ہیں پنجرا, ایک کو وہاں پنجرے میں رکھنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ نے فٹ بال بغیر گول کیپر کے کھیلا, چاہے گیارہ ہو, جیت پاؤ گے؟ نہیں جیت پاؤ گے نا. فٹ بال کے لوز کیا ہے کہ ایک گول کیپر ہوتا ہے, دس اور پلیئر ہوتے ہیں, اور سامنے بھی ایک ٹیم ہوتی ہے, وہاں پھر گیارہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے یہاں بھی ایک گول کیپر ہوتا ہے. خدا نے آپ کو کہا, آیت نہیں ہے, واپس کہتا ہوں, کہ اگر فٹ بال کھیلنا چاہو اور گنتی میں گیارہ ہو, تو پنجرے میں ایک کو وہاں رکھنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مطلب کیا؟ کہ اگر تم نے گول کیپر کے بغیر فٹ بال کھیلا تو ہارو گے, لیکن اگر رکھا تو رحمت آئے گی, یعنی کہ فائدہ ملے گا, آسانی ہو جائے گی, خوش ہو جاؤ گے. یہی بات خدا کہہ رہا ہے کہ جس پہ میری رحمت نازل شامل حال ہو جائے, وہ کامیابی اس کو مل جائے گی. لیکن جب کامیابی مل جائے گی تو وہ رحمت کے تھرو. آئیے قرآن مجید کی طرف, کہاں کہاں خدا نے کہا ہے لعلکم ترحمون, مسلسل پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر. اللهم صل على محمد. پروردگار عالم نے سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ, آیت کا نشان 132, چیپٹر 3 ورس نمبر 132, اعلان رب العزت کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عجیب ہے, باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو ایمان لانے والو, ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب جب اللہ کے اور رسول کی اطاعت کریں گے تو یہاں بھی رحمت ملے گی, وہاں بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی. اگر ملے گی, خدا نے کہا رحمت کے پیچھے کیا ہے؟ کامیابی ہے. کتنی آیت ہے لعلکم ترحمون والی؟ آٹھ. کتنی ہوئی مہدی؟ ایک ہوئی. آگے چلتے ہیں, پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں اعلان کیا. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ, آیت کا نشان ہے 155, چپٹر 6 ورس نمبر 155. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم شباش ترحمون. خدا نے کہا اے مسلمانوں, یہ کتاب جو ہے نا قرآن مجید, یہ قرآن مجید, ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ بابرکت کتاب ہے, اس کے پیچھے چلو, اس کی یہ کتاب کی اتباع کرو, اس کا کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو چلاو, اس کی اتباع کرو. واتقو, اور اسی کے وسیلے سے پرہیزگاری پروردگار کو اپنے اندر ڈالو, تقوا کو اختیار کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم نے کیا کیا قرآن سے, شادی میں کسی دلہن کے سر پہ سایہ ڈال دیا, اس سے تعویذ ہم نے بنا لی, ہاں قرآن بس تعویذ بنا اسے. یہ قرآن کیا تعویذ کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن کیا فقط پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن کیا گھروں میں سجانے کے لیے آیا تھا؟ یہ قرآن کیا گاڑیوں میں سجانے کے لیے آیا تھا؟ خدا نے کہا یہ کتاب مبارک ہے, اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. آپ کو یاد ہے, مجھے یاد نہیں دو سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی یا نہیں, لیکن جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئے میرے عزادار حسین, ہم 12 امامی لوگ ہیں, کتنے 12 امامی لوگ, لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے, حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں 13 امام ہے, 13. آپ نے کہا یہ کون آیا ہے مولانا, یہ کون سا مولانا ہے جو 13 امام کی بات کرتا ہے. چلو پہلے یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں, ہم ہیں شیعہ, برابر. شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی, نہیں, یہ نہیں, فالو کرنے والا, پیچھے پیچھے چلنے والا, اتباع کرنے والا. ہم ہیں شیعہ 12, 12 اماموں کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ہم نا. قرآن نے کیا کہا؟ کہا تم اس قرآن کے پیچھے چلو, اس کی اتباع کرو. ہم 12 امام ہیں, 12 امامی ہیں, اماموں کی اتباع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. لیکن خدا نے یہاں پر یہ بھی کہا قرآن میں کہ اس قرآن کی اطاعت اتباع کرو. یہ 13 اماموں والی بات میری بات نہیں, یہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کا حکم ہے علیکم بالقرآن فاتخذوہ قائدا و اماما. اے مسلمانوں, قرآن کا ساتھ پکڑ لو, علیکم بالقرآن فاتخذوہ قائدا و اماما او ہادیا و اماما. قرآن مجید کو اپنی زندگی میں رہبر اور امام کے لحاظ سے سمجھ لو. یہ قرآن تمہارا امام ہے, وہ تمہیں راستہ دکھائے گا. لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ جو قرآن کا حق تھا وہ کیا ہم نے ادا کیا؟ خدا نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. یہ کتاب بابرکت کتاب ہے, اس کے پیچھے جاؤ, اس کی اتباع کرو, تقوا اختیار کرو, لعلکم ترحمون. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فون آیا, اٹھا لیجئے, کوئی پرابلم نہیں. نہیں اٹھا رہا بعد میں, صلی اللہ محمد والے محمد. نبی کریم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ خدا نے اسی قرآن مجید میں اعلان کیا ہے, سورہ فرقان قرآن مجید کا 25 سورہ, آیت کا نشان ہے 30, چیپٹر 25 ورس نمبر 30, اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی کریم کہیں گے اے میرے پروردگار, میری اس قوم نے تیری اس کتاب قرآن مجید کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے, اور ایسے ہی نہیں چھوڑا, واتخذوا لفظ آیا ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے جان بوجھ کر, انجانے میں نہیں, جان بوجھ کر تیری یہ کتاب کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. مجھے کامیابی چاہیے, یہ کتاب ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا, اور یہ بات میری نہیں آئی ہے قرآن میں. نبی نے کہا تھا نا اس قرآن کو اپنا امام بنائیے, خدا نے کہا تھا اس قرآن کی اتباع کرو, وہی قرآن کہہ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 کا سورہ, آیت کا نشان ہے 9, چپٹر 17 ورس نمبر 9, سورت بنی اسرائیل, اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک بے شک یہ قرآن جو ہے نا وہ سب سے بہترین رستہ جو ہے نا اس کی طرف آپ کی ہدایت کرتا ہے. لیکن قرآن ہمیں کوئی پڑھائے تو ہوئے, قرآن ہمیں کوئی سمجھائے تو ہوئے, قرآن کی کوئی باتیں کرے تو ہوئے. خدا نے کہا تمہیں اگر رحمت چاہیے تو اس قرآن کے پیچھے جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نتیجہ وہی میں نکالتا ہوں, فٹ بال والا اگر فٹ بال کھیلا اور گول کیپر بغیر کھیلا, اسی طرح سے اگر زندگی مسلمان کی بتائی لیکن قرآن مجید کے بغیر بتا ڈالی, تو یاد رکھنا اتنے زیرو ملیں گے کبھی جیت نہیں پاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. وہ فٹ بال گیم میں اپنے آپ کو خدا والے کہتے ہو نا, مطلب ٹیم آپ کی فٹ بال کی خدا کی ہوگی, سامنے والی ٹیم شیطان کی ہوگی, اور وہ شیطان کی ٹیم جیت جائے گی. خدا نے کہا لعلکم ترحمون, کتاب کی پیروی کرو لعلکم ترحمون. رمضان المبارک نہیں پڑھتے اس میں یہ آیت ہم, خداوند کریم نے کہا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 185, چیپٹر 2 ورس نمبر 185, کوئی پڑھ دے. مینا صاحب آپ پڑھیے نا, آپ پڑھیے میں پانی لوں. نہیں بھائی, سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارشاد رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن مجید میں ایک ہی بار اور ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے, اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان. خدا نے کہا اسی دنوں میں, رمضان المبارک کے دنوں میں جس میں قرآن نازل کیا گیا, کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, یہ قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن میں نے قرآن کا کیا حال کر رکھا ہے؟ خدا نے کہا تھا اس کی اتباع کرو لعلکم ترحمون. کتنی آیت ہوئی مہدی؟ شور ہے تو, دو ہی ہوئی, شباش. ایک صلوات پڑھو محمد وال محمد پر. آگے چلیے, سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 سورہ, آیت کا نشان ہے 63, چیپٹر 7 ورس نمبر 63, خدا سوال کر رہا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, او عجبتم ان جاءکم الذکر من ربکم علی رجل منکم. کیا تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ ذکر, مطلب قرآن مجید, تمہارے پروردگار سے نازل ہوا اور ایک ایسے آدمی پر نازل ہوا جو تم میں سے تھا، علی رجل منکم، وہ تم میں سے تھا. اس کے بعد کیا ہے مناج بھائی؟ لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ قرآن، یہ ذکر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی پہ نازل کیا گیا کہ جو تم میں سے تھا. وہ آیا تھا کس لیے؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے. ولتتقوا، وہ آیا تھا اس ذکر کے ساتھ تاکہ تم پرہیزگاری کو اختیار کر لو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ آیا تھا، تم میں سے تھا. لعلکم ترحمون، وہ تمہیں ڈراتا ہے کس لیے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہی فٹ بال والی مثال واپس لے لیجئے کہ اگر گول کیپر وغیر کھیلا تو سکورنگ کیا ہوگی؟ آپ کی زیرو ہوگی، سامنے والے کی پتہ نہیں کتنی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کتنی آیت ہوئی مہدی؟ 3. آگے چلیے، یہی سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7 سورہ، آیت کا نشان ہے 204، چپٹر 7 ورس نمبر 204. وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عجیب ہے بھائی، آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے اپنے کے اردو میں کہتے ہیں وہ، کچھ پلے پڑتا ہے کہ یہ باپو کیا بول رہا ہے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کامیابی چاہیے، لیکن ہمیں ایسے ایسے کامیابی کے راستے لوگوں نے دکھائے ہیں جو کامیابی کا مالک ہے، جو کامیابی دینے والا ہے. اس کی تو مجھے سننا ہی نہیں کہ وہ مجھے کون سا راستہ دکھا رہا ہے، اور میں میرے جیسے ایسے تیسے جیسے لوگوں کو سنتا ہوں اور وہ جو مجھے کہتا ہے وہ مان لیتا ہوں. قرآن کی بات تو مجھے کوئی سمجھاتا ہی نہیں. خدا نے کیا کہا اس آیت میں؟ کہا جب قرآن مجید پڑھا جائے، آپ نے پڑھا نا ابھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس قرآن کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، یہ دھروز ہوتا ہے، یہ مجھے پہلے بات پر، لیکن بات آ جائے تو کر دیتا ہوں. آج 8 رات ہو آ گئی، 8 رات میں کسی کو انگلی نہیں دکھاتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں آپ سے اتنا پوچھ لیتا ہوں کہ جب یہاں پر اس جگہ پر، کیا ہے اس کا نام، حبیب ٹرسٹ، یہ ہمارا عزا خانہ یا نماز خانہ، مصلی کہو جو بھی کہو، یہاں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر روز مجلس تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ہمارے قاری صاحب یہ تلاوت پڑھتے کرتے ہیں. میں کیوں اس کی بات ختم ہوئی اس کے بعد داخل ہوتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں، ہر روز دیکھتا ہوں. گجراتے حال نے ایک سگریٹ چکی لیے کیم اجی، تو قرآن پڑھائی سے نا، ابھی تو وہ قرآن کھینچ رہا ہے، اس کے بعد اندر داخل ہوں گے. خدا نے کہا جب قرآن پڑھا جائے نا، فاستمعوا لہ، غور سے قرآن کو سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، قرآن غور سے سننے سے رحم آ جائے گی؟ یعنی خدا وہ رحمت ڈالے گا؟ نہیں. بندہ قرآن کو غور سے سنے گا تو پتا چلے گا کہ میرا پروردگار کیا کہہ رہا ہے. جب یہ پتا چلے گا تو شاید شاید نیت بدلے گی کہ اب کے بعد مجھے خدا والا بننا ہے، میرا پروردگار مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا حکم کر رہا ہے. اتنا پیار، اتنی محبت میرے پروردگار کو مجھ سے ہے کہ مجھے قدم قدم پہ کامیابی کے راستے بتا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی. مہدی کتنی آیتیں ہوئی؟ چار. آگے چلتے ہیں سورہ نور. قرآن مجید نے 24ویں سورہ میں آیت کا نشان ہے 56، چیپٹر 24 ورس نمبر 56 اعلان رب العزت ہوا. یہ غور سے سنیے گا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس کے لیے میں نے اشرے پڑھے ہیں. کتنے اشرے؟ 10 مجلس پڑھی ہے، لیکن ہر بار تو یہی نہیں پڑھ سکتا نا. میں پورے اشرے کا نچوڑ اس آیت میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں مسلمان سدھر جا، اپنے آپ کو بدل. تجھے لوگ جو بیان کر رہے ہیں اس میں سچائی کتنی ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی مولوی سچا ہو سکتا ہے؟ تیرا ایمان خدا و خدا کی کتاب پر ہے، تو کیوں تو اس قرآن کی بات کو نہیں سنتا؟ کیوں تیرے کان سن ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ چیپٹر 24 ورس نمبر 56 اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ. آیت صحیح ہے؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو شاید تم پہ رحم کیا جائے، تمہیں خدا کی رحمت نصیب ہو جائے. وہی فٹ بال والی بات، اے خدا کے بندے سدھر جا سدھر جا، تجھے کامیابی چاہیے. دیکھ یہاں پر خدا رحمت کے حوالے سے کامیابی کو بتا رہا ہے، اور رحمت کے حوالے سے نماز کی طرف تجھے بلا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آگے چلیے قرآن مجید میں، پروردگار عالم سورہ نمل، قرآن مجید کا 27ویں سورہ اور آیت کا نشان ہے 46، چپٹر 27 ورس نمبر 46. جناب صالح اپنی قوم میں آئے ہیں، جناب صالح، اور کہہ رہے ہیں قالا یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنہ. دیکھیے یہ قرآن کی ہر بات مجھ پہ لاگو ہوتی ہے. نبی صالح نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ کہا اے میری قوم، قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، ارے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم حضرات برے کام میں پہلے جلدی کیوں کرتے ہو؟ نیکی کے کام سے پہلے کیوں اپنی زندگی میں نیکی کے کام تجھے آپ کو سوجتا نہیں؟ وہ کہہ رہے نبی صالح اپنی قوم کو، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم. عجیب، تم کو اے میری قوم برائی کے کام کیوں سوجتے ہیں؟ انہوں نے کل مجھے سکھایا برائی کے کام کیوں سوجتے ہیں نیکی سے پہلے. ایک کام کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو تاکہ لعلکم ترحمون، اللہ تم پہ رحم کرے شاید. واپس استغفار آیا نا، بار بار ہم نے بیان کیا اے خدا کے بندے یہ استغفار وہ طوطے کا استغفار نہیں ہے، یہ استغفار وہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھ پائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے. اے خدا کے بندے استغفار اپنی زندگی میں اگر لایا تو خدا کی رحمت تیرے شامل حال ہوگی. دو دن پہلے ایک آیت آپ کے سامنے پڑی تھی، واپس آج دوہرا دیتا ہوں. دیکھیے بات رحمت کی ہو رہی ہے، واپس اوپر جاتا ہوں، شاید آپ کھو گئے ہوں گے. خدا نے کہا تھا، فرشتوں نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ جب خدا کسی پہ رحم کرتا ہے تو وہ فوز ہوتا ہے، وہ کامیابی ہوتی ہے. اس لیے ہم نے گفتگو رحمت کی چھیڑی ہے. اور آیت کو آپ کو یاد دلا دوں، خداوند کریم سورہ زمر، قرآن مجید کا 39ویں سورہ، آیت کا نشان ہے 53، چپٹر 39 ورس نمبر 53. سب کو آیت پتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، شباش قاری صاحب لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. احسنت. اے میرے حبیب کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, وہ کر دے گا. لیکن تو معافی تو مانگ, تو گناہ کا اقرار تو کر, تو گناہ کا احساس تو کر کہ تو خدا کی کتنی نافرمانی کر رہا ہے, خدا کی شریعت کو اپنے پیروں تلے کتنا کچرتا ہے. کچر نہ گجرات تھی گیو کچر وہ ایٹلے سو اردو ماں ایسے روندتا ہے کچلنا, کچرتا ہے ایٹلے گجراتی ماں. اللہ کی شریعت کو اپنے پیروں سے کتنا کچلتا ہے. معافی کا احساس کہاں سے تجھے آئے گا؟ اللہ کی رحمت چاہیے, وہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے, گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن خدا کے بندے تو سدھر جا, پہلے تو سدھر جا. رحمت جس پہ اللہ کی نازل ہو گئی وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے خداوند کریم نے اس آیت میں کیا کہا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے, یہ اگر آپ نے نہیں پڑھی, یہ آیت اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں نیچے اتر جاؤں گا, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو یہ آیت نہ آتی ہو. یہ بھی آیت کون سی ہے؟ لعلکم ترحمون والی. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. صلوات پڑھاتا ہوں, یاد کرو سورہ یاسین میں کہاں ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد. چلو پڑھو, کوئی یاد کرو کہاں ہے سورہ یاسین میں. نشان دے دیتا ہوں, 36-45. میں پڑھوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ. صلوا علی محمد وعلی محمد. ہے نا بھائی, سورہ یاسین میں ہی ہے, ہر روز سنتے ہیں, زبانی بھی یاد ہے. خدا نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے جو ہے اس میں تقویٰ کو اختیار کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, اور جو پیچھے ہے اس میں بھی تقویٰ کو اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ ابھی کیا ہے, پیچھے کیا ہے, جسے ہمیں ڈرنا ہے, جسے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے. یہ کیا ہے؟ جو ابھی بھی ہے, پیچھے گزر بھی گیا ہے, اور جسے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے, ڈرنے کی بات ہو رہی ہے, پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ میرے آپ کے گناہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, ابھی سامنے تمہارے جو گناہ ہے نا اس سے ڈرو کہ اس کی وجہ سے تمہارا حشر کیا ہوگا, اور جو گزر گیا ہے اس سے بھی ڈرو, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا. اس سے اگر ڈرو گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کب ہوگا؟ معافی لوگے تو گناہ خدا معاف کر دے گا. لعلکم ترحمون, جب ابھی کے گناہ میرے احساس میں ہے, پچھلے گناہ میرے احساس میں ہے, خدا نے کہا لعلکم ترحمون, شاید شاید تم پہ رحم کیا جائے. کتنی آیت ہوئی مہدی؟ ہاں ٹوٹل کتنی ہے؟ 8. صلو علی محمد وعلی محمد. وین آج 10-15 منٹ زیادہ جائیں گے, ٹھیک ہے؟ صلو علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد آیت آتی ہے سورہ حجرات کی, چپٹر 49:10. اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے لوگو, مومن آپس میں کچھ نہیں سوائے بھائی بھائی ہے, ہم سب. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, اور دو بھائیوں کے بیچ کیا کراؤ؟ اصلاح کراؤ. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اور خدا سے پوچھتا ہوں, خدا یا جب بھائی بھائی کی بات آتی تو یہاں کچھ ایسے ڈال دیتا کہ اے صاحبان امام, تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو تو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, اے صاحبان ایمان تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرو, اے صاحبان ایمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو بزنس میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر بنو, ایک دوسرے کے شریک بنو. میں پوچھتا ہوں خدایا, یہاں پر تو نے جب ہم سب صاحبان ایمان کو یہ اخوت میں باندھا, گجراتی میں کہے بار چارانی اندر تے ہم نے خدایا باندھو, تو اینا پچی جے بھائیو نا کہیں حق ہوئی ای بدائی بیان کرواتا نا, تے آشامتے بیان کرو خدایا جب ہم کو تو نے بھائی بھائی بنا لیا اس کے بعد اس کی بات کیوں تو نے کی کہ دو بھائیوں کے بیچ اصلاح کرنا. گویا خدا بیان کرنا چاہتا ہے اے مسلمانوں, اے صاحبان ایمان یاد رکھنا یہ بھائیوں کا رشتہ بہت نازک ہے, اس میں کہیں درار آنے نہ پائے, کہیں بھی اگر جھگڑے ہوئے درار آنے کی کوشش ہو اسی وقت یہ درار کو بند کر لینا. اس لیے یعنی نہ کھانے کی بات آئی, نہ مدد کی بات آئی, نہ پیسے کی بات آئی, نہ بزنس کی بات آئی, نہ شریک ہونے کی بات آئی, نہ ساتھ میں نماز میں جانے کی بات آئی, نہ ساتھ میں نیاز کھانے کی بات آئی, نہ ساتھ میں پکنک میں جانا, کچھ نہیں. آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں لیکن خیال رکھیے گا کہ کہیں پر بھی جھگڑے اگر ہو دو بھائیوں کے درمیان, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, کہیں پر بھی دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اونچ نیچ ہے, جھگڑا ہے, تو اس کو سلجھانا, اس کی اصلاح کر لینا. لیکن میرا کام کیا ہے, جہاں بھی جھگڑا ہوا وہاں میں ہوا. آج کا زمانہ یہ ہے, کچھ تھوڑا پتا چلا واٹس ایپ پہ ڈالو, تھوڑا پتا چلا ٹک ٹاک پہ ڈالو, تھوڑا پتا چلا اسنیپ شاٹ پہ ڈالو, تھوڑا پتا چلا فیس بک پہ ڈالو, تھوڑا پتا چلا آن لائن ڈالو. کس کے لیے؟ تاکہ جھگڑے جو ہے وہ اور جاری رہے. اور خدا نے کیا کہا, تمہیں رحمت چاہیے لعلکم ترحمون, معاشرہ پر امن بن جائے گا. کیونکہ خدا کی رحمت تم پہ نازل ہوگی کب؟ جب جھگڑے کہیں پر ہوگے, فساد کہیں پر ہوگا, تو ان جھگڑوں کو تم مٹاؤ گے. جھگڑے ہیں ہمارے یہاں امیر بھائی چھے, اٹلا اٹلا اٹلا اٹلا لمیٹ نتی بے غیر حساب. ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر, اور ہوا دینا. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں, میرے استاد مرحوم, اس کا نام آپ سب جانتے ہی ہوں گے, مرحوم ملا اصغر, جانی پہچانی شخصیت تھی, اللہ غری کے رحمت کرے سب علماء کرام کو. 1997 میں مڈغاسکر آئے تھے, انہوں نے اشرا پڑھا تھا, تو ان مجلسوں کے درمیان انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا. کہا ایک آدمی تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت بانی اور منت بانی کہ خدایا میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں یہ کروں گا. اس کا کام ہو گیا, شہر کا جو نبی تھا یا پیر تھا یا مولوی صاحب تھے یا تعویز والا تھا جو بھی تھا, گیا اس کے پاس, کہا آگا ایک مشکل یاد پڑی ہے. کیا ہے؟ کہا میں نے خدا کی بارگاہ میں ایک منت کی تھی کہ میرا فلاں کام اگر کامیاب ہو جائے, ہمارا موضوع ہے کامیاب ہو جائے, تو میں اللہ کی راہ میں ایک کالے دمبے کو ذبح کروں گا, کالے رنگ کا دمبا, اور جا کے اس کو ذبح کر کے شیطان کو دوں گا, کیونکہ کام بہت مہم تھا. آغا بازار میں کالا دمبا ڈھونڈنا, اس میں میرے کتنے دن گزر گئے. اب رہی بات شیطان کو کہاں ڈھونڈوں, تو آغا نے کہا یہ کون سی تو نے منت مانی ہے؟ میں جوش جوش میں مان لی, کام ہی کچھ ایسا تھا کہ بکرا بھی ہو تو وہ کالا ہو دمبا, اور جب ذبح ہو جائے تو وہ شیطان کو دو. تو سامنے والے پیر نے کہا کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا بازار میں جاؤ اور دیکھیے گا, بازار میں بھی کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہو نا, وہاں پر ایک ایسا آدمی ملے گا کہ جو پھونک مارتا ہوگا, مار اور مار, دکھا دے ان کو, لیسن دے دے اس کو. ایک ایسا ملے گا جھگڑوں کے میں بیچ کہ جو وہاں پہ ہوا دیتا ہو, جا کے یہ تیرا کٹا ہوا بکرا دمبا کالا اس کو دے دینا, کیونکہ اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. اب آپ سب نے سبحان اللہ کہا, کبھی آئینے میں دیکھا ہے کہ ان میں سے آپ ہی نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو خدا بندے کریم نے کیا کہا کہ اے لوگو, اگر تمہیں میری رحمت نصیب ہو گئی تو کامیابی مل جائے گی. رحمت ایک ایسا موضوع ہے, لیکن کیا کرے, اب 58 پڑھوں اور پڑھوں بھائی؟ ہاں آپ کی اس میں کیسٹ میں جگہ ہے؟ ہے, ریکارڈ کے لیے ہے جگہ. چلے صلی اللہ محمد وعلی محمد. رحمت پروردگار کیسے ملے گی؟ خدا نے یہ سب چیزیں گنوائی نا ہم کو, یا واپس گنواؤں؟ واپس مجلس کو دیکھیے گا, کل ریلے ہوگی 5:30 بجے. یہ سب 8:8 آیت میں خدا نے کہا لعلکم ترحمون, لیکن یہ آیتوں کی بات تھی. تھوڑی بار ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بھی جاتے ہیں, کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا کہ رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون. اب نبی نے یہ رحم کے یا رحمت کے قاعدے اور قوانین ہمارے سامنے پیش کر لیے ہیں. اگر یہ قاعدے کے اندر میں نہیں اترا تو یہ سب پانی میں جائے گا, ضائع جائے گا. ان میں سے پہلی بات نبی کریم نے کہی ہے ارحم ترحم, رحم کر تو تجھ پہ رحم کیا جائے گا. تو رحمت کی بارش کو لوگوں پہ برسا تو تجھ پہ رحمت کی بارش برسے گی, لیکن تیرے جیسا ظالم کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں, اور تو امید رکھتا ہے کہ تجھ پر رحم کیا جائے. اور یہ بات بھی میری نہیں, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم نے کہا من لا من لم يرحم الناس لم يرحمه الله, جس نے بھی لوگوں پہ رحم نہیں کیا خدا اس پہ کبھی رحم نہیں کرتا. جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحمت کبھی نازل نہیں کرتا. بظاہر تجھے جو بھی لگتا ہو, لیکن یاد رکھنا کہ اگر تو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا تو خدا نے, خدا کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ خدا تجھ پہ رحم نہیں کرتا. اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کہتے تھے کہ عجب تو لمن يرجو الرحمة من فوقه وهو لا يرحم من هو دونه. مولا کہتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس انسان سے کہ جو اوپر سے رحمت کی امید رکھتا ہے. عجب تو لمن كان يرجو الرحمة من فوقه, میں تعجب کرتا ہوں اس بات پر, اس انسان کو دیکھ کر کہ جو اوپر والے کی رحمت کی تمنا کرتا ہے, امید رکھتا ہے, اور جو اس کے نیچے ہے اس پہ وہ رحم نہیں کرتا. تعجب ہے میرے لیے, علی نے کہا کہ اوپر والے کی رحمت کی تم امید رکھتے ہو اور نیچے والے جو ہے اس پہ تم رحم نہیں کر دو. خدا کی رحمت کہاں سے تمہیں ملے گی؟ اور یہی بات یہاں ختم کروں گا. ابھی یہ حدیث کی مثال ہم اور آپ ہیں. ہم اوپر والے ہیں ممبر پہ, آپ نیچے والے ہیں. ہمیں خدا کی رحمت چاہیے اور یہ ہمارے یہاں ہے. یہ تو یوں سمجھے استثنائی معاملہ ہے یہ ماہ محرم کے عزا کا, ورنہ ہم اوپر والے کو ممبر پہ جانے والے کو خدا کی رحمت کے ہر کوئی محتاج ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مجمع پہ رحم نہیں کرتے، اتنی لمبی لمبی مجلسیں پڑھتے ہیں جس میں کئی بار لوگوں کا وقت کو ضائع کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اوپر والا ہم پہ رحم کرے گا۔ ابھی فی الحال اوپر والے ہم ہیں، نیچے والے آپ ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے ہم کو، ہم ممبر والوں کو، کہ یہ عوام پہ رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے کربلا میں، کربلا میں رحم کیسے کی جاتی ہے۔ آج جس کا تذکرہ کرنا ہے، کتنا غیور انسان ہے وہ، کتنا شجاع انسان ہے وہ، کتنا بہادر انسان ہے وہ، لیکن اس کے اندر آپ نے رحم کو دیکھا کہ جنگ کی اجازت بھلے نہ ملی تھی، لیکن سینے میں جو رحم تھا نا، وہ جوش مار رہی تھی رحمت۔ اسی لیے ہمارے یہاں تقریباً جب بھی حضرت عباس کا علم ہوگا، اس کے ساتھ مشکیش سکینہ کی شبی لگی ہوتی ہے تقریباً۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا آدمی تھا جو کامیابی کی طرف جانا چاہتا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو میرے اندر رحم نام کی چیز ہونی چاہیے۔ تفصیلات چھوڑ کے وہ مقام آ گیا کہ حضرت عباس خیمے سے نکلے، حسین نے جنگ کی اجازت نہ دی تھی، لیکن کہا تھا ما جا یا عباس، ایک کام کر سکتا ہے تو کر لے۔ خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آواز آ رہی ہے، عباس ایک کام کرو، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، نہر فرات پہ جاؤ اور یہ مشکیزے بھر کے لے آؤ۔ مشکیزے لے کے جناب عباس نہر فرات کی طرف تو گئے، اور نہر فرات میں پہنچ گئے۔ ارباب ممبر سے آپ نے کیا نہیں سنا کہ جب حضرت عباس نے مشکیزے کو بھرا ہے تو پانی کو چلو میں لیا ہے، لیکن عجب ہے حضرت عباس نے پانی نہیں پیا۔ میں پوچھوں گا مولا آپ نے پانی کیوں نہیں پیا، تو شاید شاید حضرت عباس کا جواب آئے اور کہے اے ذاکر میں تجھے کیا بیان کروں، جب میں نے پانی کو چلو میں لیا تو مجھے چھوٹی سکینہ کی تصویر، چھوٹے چھوٹے العطش کہنے والے بچوں کی تصویر دکھائی دیتی تھی۔ ارے میں پانی کو کس طرح سے پی لوں؟ الحاصل عزادارو، حضرت عباس مشکیزہ بھر کے واپس آ رہے ہیں، علم بھی ساتھ میں ہے۔ جب واپسی کا راستہ تھا، مقتل میں ملتا ہے کہ کسی نے حضرت عباس کے ایک بازو پہ وار کیا، عباس کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا، دوہرا بات آگے گئی، دوسرا ہاتھ بھی شہید و قلم ہو گیا۔ اب حضرت عباس اس گھوڑے پہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، لیکن کیا تھی بات کہ مشک سکینہ کو بچانا ہے اور علم کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ اسی وقت ایک چیز ہوئی، لوگوں نے اعلان کیا کہ اگر عباس کی آس توڑنی ہے تو وہ مشک کے اندر ہے۔ عزادارو کیا ہوا؟ وہاں پہ ایک تیر مارا گیا۔ آپ کو پتا ہے تیر کی داستان کیا ہے؟ مختار کے دربار میں ہرملہ کو جب گرفتار کیا گیا ہے، ہرملہ نے پوچھا تھا اے ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کتنے تیر مارے ہیں؟ ہرملہ نے تین تیروں کا تذکرہ کیا تھا، ایک تو آپ کو پتا ہے چھوٹے علی اصغر والا تیر، ایک دوسرا تیر حسین مظلوم کی سینے میں مارا تھا، اور ایک تیر یہ والا تھا۔ کہا مختار جب عباس پانی لے کے آ رہے تھے، ہمیں پتا تھا عباس کی جان اس مشکیزے میں ہے، اس لیے میں نے تیر مارا، وہ جا کے مشک سکینہ میں پیوست ہوا، پانی بہ گیا، عباس کی ہمت ٹوٹ گئی، اب عباس گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ اتنے میں ایک ظالم آیا، عباس کے سر پہ گرز مارا، عباس نیچے آئے۔ عزادارو اب تک جتنے شہید بھی تھے تھے جب وہ زمین پہ گئے ہیں نا, آپ کو پتا ہے سب کے پاس ہاتھوں کا سہارا تھا. ارے ہائے عباس, ارے زمین پہ گئے ہوں گے تو کس طرح سے گئے ہوں گے, بس نیچے آئے اپنے ماجایا مولا حسین کو بلایا, حضرت عباس کے سرحانے مولا حسین آ گئے, عباس کا سر مبارک آگوش حسین میں رکھا گیا. حضرت عباس نے کہا اے میرے آقا و مولا, دو کام میں کروانا چاہتا ہوں. یہ کیا گستاخی ہے؟ نہیں, عباس کے پاس بازو نہیں. کہا مولا, دنیا سے جانے سے پہلے آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں. آقا مجبور ہوں, ہاتھ نہیں, ایک آنکھ میں تیر, ارے ایک میں خون بھرا ہوا ہے. آقا اس خون کو صاف کر لیجئے. مولا نے حکم کی تعمیل کی. اس کے بعد کہا آقا عباس نے, کہا اے میرے ماں جائے حسین, ایک اور التماس ہے. کہا کیا؟ کہا بھیا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, ورنہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. حاضر حضرت عباس چل بسے. حسین مظلوم نے حضرت عباس کے علم کو سنبھالا, خیمے کی طرف آ رہے ہیں. پانچویں امام کی حدیث ہے, پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ اس روز روز عاشور ہم کھڑے تھے, اتنے میں ہم نے دور سے دیکھا کہ چچا عباس کا علم آ رہا ہے. ہماری پھوپھی سکینہ نے ہم کو بلایا اور کہا بچوں اپنے اپنے کوزے تیار کرو, میرا چچا عباس پانی لے کے آ رہا ہے. پانچویں امام کہتے ہیں جیسے جیسے علم نزدیک آتا گیا پتا چلا عباس نہیں آیا, حسین علم لے کے آئے ہیں. عزادارو حسین آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلقین کی. عزادارو آپ کو پتا ہے حضرت عباس کون ہے؟ یہی بات مختار کے دربار میں تھی. مختار نے کسی کو پکڑا اور کہا اے شقی تو بتا عاشور کے دن تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا مختار ایک کام ایسا تھا جو ہم سے نہیں ہو سکا. کہا کیا کام تھا؟ کہا جب ہمیں حکم دیا گیا نا کہ شہیدوں کے سر کو قلم کیا جائے, اس میں سے ایک سر ایسا تھا کہ ہم نے جب جب اس کو نیزے پہ رکھا وہ سر خود بخود گر جاتا تھا. آخر کار فیصلہ کیا گیا کہ اس سر کو ایک گھوڑے کی گردن میں باندھا جائے. اے مختار ہم کربلا سے نکلے کوفے تک گئے, راستے میں گھوڑے دوڑتے گئے اور سر پامال ہوتا رہا. مختار نے پوچھا اے ظالم بتائیے کس کا سر تھا؟ کہا عباس ابن. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. مات حسين.